Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 8 dzień kwietnia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Papież w Wielką Sobotę przewodniczył Wigilii Paschalnej. Franciszek mówił m.in. o roli nadziei w życiu człowieka. Święcenie pokarmów na krakowskim rynku jak co roku przyciągnęło tłumy mieszkańców i turystów. Na miejscu był nasz reporter. Najnowsza technologia ujawniła sekrety szkockiego kamienia przeznaczenia. Więcej o tym powiemy na koniec serwisu. W Bazylice Watykańskiej w nocy Zmartwychwstania Pańskiego papież przewodniczył Wigilii Paschalnej, najpoważniejszemu nabożeństwu w roku liturgicznym. W homilii Franciszek powiedział, że Pascha daje ludziom nadzieję mimo dziejącego się zła i grzechu. Franciszek wskazał, że często z powodu rozczarowań, porażek i zmartwień ogarnia nas rezygnacja i pesymizm. Czujemy się też bezsilni i zniechęceni wobec potęgi zła, konfliktów, wojen, korupcji, wyrachowania i obojętności, które zdają się rządzić światem. Powiedział, że moc Paschy zachęca do odrzucenia głazów rozczarowania i grzechu. Pobudza nas do pójścia naprzód, do wyjścia z poczucia klęski, do odsunięcia kamienia grobowego, w którym zamykamy nadzieję, do spojrzenia z ufnością w przyszłość, bo Chrystus zmartwychwstał i zmienił kierunek dziejów. Papież wskazał, że aby rozpocząć na nowo, trzeba wrócić do źródeł naszej wiary, do pierwszego spotkania z Jezusem i odnalezienia łaski zmartwychwstania w sobie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński powiedział, że Wielkanoc to pamiątka najważniejszego wydarzenia w dziejach ludzkości. Składając życzenia wielkanocne, polityk podkreślił, że święta te są istotne nie tylko dla chrześcijan, ale również dla wszystkich tych, którzy rozumieją sens dziejów rodu ludzkiego. To święto jest ważne dla każdego indywidualnie. Odnosi się do tej najistotniejszej perspektywy ludzkiego życia, perspektywy zbawienia, ale jest ważne także dla rodzin, można powiedzieć szczególnie ważne dla rodzin, rodzina Bogiem silna, tak mówił święty Jan Paweł II. I jest ważne dla narodu, dla naszej wspólnoty, dla jej siły, dla jej zwartości i co za tym idzie, dla jej przyszłości. Prezes PiS-u życzył również Polakom spełnienia marzeń, przede wszystkim tych dotyczących pokoju, spokoju i rozwoju naszego kraju. Mnóstwo osób przyszło poświęcić pokarmy na krakowski rynek główny. Przed wieżą ratuszową koszyczki ustawiono na specjalnie przygotowanych stołach. Pokarmy poświęcił metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski. Nie zabrakło również świątecznych życzeń. Błogosławieństwo pokarmów, którymi Państwo będą się dzielili jutrzejszego ranka. Każdego roku przychodzę tutaj, nie wyobrażam sobie, gdyby miało być inaczej. Jest tak wyjątkowo uroczyście, jak nigdzie. W koszyczku mamy jajeczka, oczywiście, mięsko, chrzanik, sól, pieprz, baranek, zajączki, babeczki. W tym roku jeszcze dołożyłam kurkumę i imbir, bo dużo używamy. Świkła z chrzanem też jest i baranek z masła. A na ten czas świąteczny dla nas niech nie zabraknie uśmiechu, pogody ducha i wyciągniętej do każdego serdecznej dłoni. Pokarm, który przynieśli wierni w niedzielę, według tradycji należy spożyć podczas wspólnego śniadania. To na znak jedności z bliskimi i pojednania. 21-wieczna technologia ujawniła sekrety szkockiego kamienia przeznaczenia, jednego z największych skarbów archeologicznych kraju, używanego do koronacji królów szkockich, a potem brytyjskich. Szykując się do wysłania kamienia na koronację Karola III, naukowcy stworzyli w Edynburgu naturalnej wielkości makietę 3D. Pozwoliła ona rozwikłać jedną tajemnicę artefaktu i odsłoniła kolejną. Był w centrum szkockiej historii przez stulecia, a jednak krążyły legendy, jakoby nie pochodził ze Szkocji. Może z Ziemi Świętej, może z Irlandii. Teraz wątpliwości się rozwiały. To z pewnością szkocki piaskowiec, nierozerwalna część Szkocji. Mówi Polskim Radiu Ewan Hislop, szef do spraw badań Historic Environment Scotland, organizacji, która opiekuje się archeologicznym skarbem. Jedna tajemnica wyjaśniona, ale 21-wieczne badanie przynosi kolejną. Odkryliśmy rzymskie liczby u podstawy kamienia. Wcześniej nie mieliśmy o nich pojęcia. Nie wiemy dziś, do czego służyły. By to sprawdzić, naukowcy wezmą jeszcze kamień pod lupę, ale na razie Stone of Scone czeka podróż do Londynu na koronację. Kiedy kamień dokładnie wyruszy w drogę? Dobre pytanie, próbowałem się dowiedzieć, ale to tajemnica. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro najładniejszą pogodę będą mieli mieszkańcy z zachodniej części kraju, natomiast im dalej na wschód, tym większe szanse na opady deszczu. Najcieplejszym miejscem będzie Suwalszczyzna, gdzie prognozowane jest 15 stopni, najchłodniej nad morzem około 7. Będzie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Adam Mill. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie mnie pod dach Polski. Przedstawiamy pierwsze słuchowisko, które będzie reprezentowało scenę teatralną Trójki na 22. festiwalu Dwa Teatry. Tomasz Mann. Adam Mickiewicz w pałacu w Śmiełowie. W roli Adama Mickiewicza, próbującego przyłączyć się do powstania listopadowego, wystąpił Jędrzej Hycnar. Zakuli nas w kajdany, ale my je zdejmiemy. Zapraszamy wraz z Instytutem Książki w niedzielę wielkanocną po 22. Sponsorem audycji jest PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Mówię dobry wieczór po raz trzeci. Zapraszam na trzecią godzinę naszego wielkosobotniego spotkania muzycznego w Trójce, którą zacznie Black swoim największym hitem, no i niezapomnianą piosenką Wonderful Life, po nim Alana Miles i także Black, Black Velvet. Just that'll bring you to your knees. Pan Rafał z Łodzi napisał, że już dziś odpoczywa przy ulubionej muzyce prezentowanej rzecz jasna w Trójce i wszystko ma przygotowane przed świątecznym niedzielnym porankiem. Życzy zdrowych, spokojnych świąt wielkanocnych. My odwzajemniamy się takimi właśnie życzeniami wszystkiego najlepszego. Do życzeń dołączamy dwie piosenki na ten sam temat. Hang Up to Your Love, a później Let There Be Love, czyli dwie piosenki z miłością w tytule. Najpierw Sade, Hang On To Your Love, a później Simple Minds w Trójce.

I kolejne dwie polskie piosenki. Chip Tobacco w ubiegłym roku zagrali w Trójce świetny koncert, a dziś zaprezentują piosenkę Jestem Sama. Później Wiktor Dyduła i trochę podobny temat. Rozłąka, tęsknota, dobrze wiesz, że tęsknię. W Trójce wielka moc muzyki. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Twoją królewną. Nie. Odmierza mi czas. Znów nie zdążyłem wstać. Kiedyś to pewnie sobie jakoś wytłumaczę. Póki co nazwę dylematem. Zadzwoniłaś znów o 7:00 porozmawiać. Bo dobrze ciebie rozumiem, trzeba sobie pomagać. Odkładam na później wszystkie myśli złudne i już nie przeszkadzam. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. Chowam twarz tam, gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czasu płynu, ja nie płynę z nim. prostu znowu powiem, że krok po kroku trochę lepiej z każdym dniem. Darujmy sobie ten small talking, dobrze wiesz, że tęsknię. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Dobrze wiesz, dobrze wiesz. Chowam twarz, tam gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam ładnych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Chowam twarz, tam gdzie bezpiecznie jest, uciekam znów. Nie miewam łatwych snów. Szkoda nas, mimo że czas upłynął, ja nie płynę z nim. Dobrze wiesz, że ten o 22.49 w Trójce przeniesiemy się z ziemi polskiej do Wielkiej Brytanii i dwa zespoły stamtąd zagrają: Duran Duran, Ordinary World i Travis Reoffender w Trójce. Just a little sorrow, talk.